nyeper colali mampir serenan pengen uker menopong sumure kompan ojo kuatir janjine yen mampir tenan menawi pleser binara senajan mung nyawang remesapun wasine wungkung sing wis kondang ing monco nyoto rangipul wonten atrata aklaten panggone mboten pamer niku pancen nyatane abang-abang ukirane kayu sambi kayu nongkong sing kuning senes maoni yen disawang nang netra nyang semke ati ukir serenan pancene dipeni ayo arep ora ngerti to harim sepur kuwi gawe piantun ceper ayen serenan ayo mesti kondang ukir-ukirane ngono lho tindak ceper jolali mampir serenan pengen ukir menopong sumure kompan ojo kuatir janjine mampir tenan menawi pleser binara senajan mung nyawang remesapun wasine wungkung sing wis kondang ing monco nyoto rangipul wonten ceper niku ndamel mboten apa